zalewa nas bez litości co noc. Godzina za godziną, nie pokala ani żadną myślą. O tym, kim jesteś, coraz, coraz to mniej wiesz. Na dobrą sprawę, to tyle wiesz, co zjesz. I tylko lustro twoje prawdę mówić śmie. Błagasz to swoje lustro, jedzą, nie, nie, nie. Gdyby urodzić dało się powtórnie się, choć to z reguły jednak bardzo rzadka rzecz, więc nie ma sensu rozważać takich nieprawdopodobieństw. I czy pamiętasz życia swojego dziewczynę? Pytała tylko, czy dasz radę być przy niej. Przez ramię losy, przez wzajemne splotowania. Krawat ciśnie niczem pętla szubienicy. Poluzuj trochę, to ciebie też dotyczy. Odrodzi wiele się, przyjemniej będzie, nawet i mnie.